program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. Komisja Europejska daje Polsce czas do połowy maja na kolejne zmiany w ustawach sądowych. W tym serwisie także nowy minister cyfryzacji w Trójce o cyberbezpieczeństwie. I awaryjne lądowanie samolotu w Filadelfii. Zginęła jedna osoba, 7 zostało rannych. Dotychczasowe zmiany w ustawach sądowych są niewystarczające, mówi wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans i oczekuje od Polski kolejnych deklaracji do połowy maja. Nie mamy nieskończenie dużo czasu. Kiedyś będziemy musieli wyciągnąć wnioski z naszych rozmów. Mam nadzieję, że będzie to możliwe w maju. Wzywam polskie władze, by potraktowały maj jako punkt odniesienia dla nas, by można było wtedy ustalić, czy osiągnęliśmy to, co chcieliśmy, czy też nie. Żadna ze stron nie powinna działać pod presją czasu, odpowiada wiceszef MSZ-u Konrad Szymański, który przedstawiał w Luksemburgu stanowisko rządu w Warszawie. Nikt nie powinien używać presji czasu, ani jakiejkolwiek innej presji, ponieważ wszyscy działamy w dobrej wierze, zgodnie z własnym przekonaniem co do interesu polskiego i unijnego w tej sprawie. I dodaje, że polski rząd nie może in blanco zadeklarować, że będzie parł do zmian legislacyjnych w każdych warunkach. Musi być bardzo uzasadniony powód, który w dodatku będziemy podzielali, mówi Szymański. Kolejna dyskusja dotycząca praworządności w Polsce odbędzie się w Brukseli w połowie maja. Wiceszef Komisji Europejskiej chce wtedy sfinalizować rozmowy z Polską i określić, czy jest możliwe porozumienie. Jeszcze nieznana jest przyczyna tragicznego wypadku, do którego doszło po południu na drodze krajowej numer 37 koło Darłowa. W czołowym zderzeniu autobusu liniowego i ciężarówki zginęli 19-latek i 20-latek. Kilkanaście osób zostało rannych. Trwają czynności zmierzające do ustalenia przyczyn tego zdarzenia. Mówił Karol Dąbrowski z Policji Powiatowej w Sławni, a Tomasz Kubiak, rzecznik szczecińskiej Straży Pożarnej, informuje o wynikach akcji ratunkowej. 6 osób ciężko rannych zostało przetransportowanych do szpitala w Koszelnie, Słupsku i Szczecinie oraz Sławnie. 11 osób, które były lekko ranne, również zostały przetransportowane do szpitali na terenie naszego województwa celem oceny ich stanu. 4 osoby po przebadaniu oddaliły się z miejsca zdarzenia. Według wstępnych ustaleń policji kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Autobusem jechali m.in. uczniowie zespołu szkół morskich w Darłowie. Brytyjczycy ostrzegają przed rosyjskimi hakerami. We wspólnym oświadczeniu eksperci obu państw informują, że wspierani przez Moskwę piraci komputerowi mogą zaatakować osoby publiczne, których dane mogą zostać wykorzystane do skompromitowania tych osób. A czy Polska jest bezpieczna? O to pytany był w Trójce nowy minister cyfryzacji. Marek Zagórski powiedział, że te kwestie są monitorowane, ale nie jesteśmy całkowicie poza zasięgiem takich ataków. Kończymy pracę, to też jest istotne, nad ustawą o cyberbezpieczeństwie, która instytucjonalnie ustanowi odpowiednie instytucje, które będą odpowiedziały za poszczególne obszary. Będą 3 tak zwane CIRT-y, czyli Centra Zapobiegania i Monitorowania Incydentów, między innymi w ABW, w Ministerstwie Obrony Narodowej i także w NASK-u, więc ten system budujemy, będziemy go rozwijać. Brytyjczycy i Amerykanie już wcześniej oskarżali Rosjan o cyberataki podczas referendum na temat Brexitu i wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku. Akcja Jean Kile, uroczystość przy pomniku bohaterów getta z udziałem prezydenta i koncert. Tak będą wyglądały jutrzejsze obchody 75. rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie. Witold Banach. Uroczystości 19 kwietnia będą hołdem dla niezwykłych bohaterów, tłumaczy dyrektor Muzeum Historii Żydów Dariusz Stola. To byli młodzi ludzie. Zdecydowali się na walkę, która była straceńcza. Nie było żadnych szans, żeby ta walka mogła doprowadzić do jakiegoś zwycięstwa, natomiast chcieli walczyć. W ramach obchodów 2000 wolontariuszy rozdawać będzie mieszkańcom stolicy papierowe żonkile. Piotr Wiślicki, prezes Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, podkreśla, że jest to niezwykle symboliczna akcja. Jest to najlepszym dowodem na możliwość dialogu polsko-żydowskiego. Robimy to wspólnie. 19 kwietnia wieczorem odbędzie się również na placu przed pomnikiem bohaterów getta specjalny koncert. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach wykona premierowo utwór Radzimira Dębskiego, skomponowany specjalnie na 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie. Witold Banach, Polskie Radio. Jedna osoba zginęła, 7 zostało rannych podczas awaryjnego lądowania samolotu pasażerskiego na lotnisku w Filadelfii. Boeing linii Southwest leciał z Nowego Jorku do Dallas. Na pokładzie Boeinga 737 było 143 pasażerów oraz 5 członków załogi. Jak mówią pasażerowie, usłyszeli huk i od tej chwili samolot zaczął gwałtownie obniżać wysokość. Maszyna trzęsła się, ale według świadków nie da się tego porównać do turbulencji. Pasażerowie byli przekonani, że zginą i wpadli w panikę. Pilotom udało się jednak dolecieć do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Filadelfii. Zdarzenie zakwalifikowano jako awarię silnika. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. zapraszamy na sport. Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. O Trójmieście i pogodzie od rana. Słyszę, że dużo rozprawiasz? Troszkę. Troszkę. No to proszę. Arka Gdynia pierwszym finalistą piłkarskiego Pucharu Polski. Żółto-niebiescy w meczu rewanżowym musieli odrabiać straty z pierwszego przegranego 1-2 meczu z Koroną w Kielcach. Było ciężko, ale udało się. Gola na 1-0 na wagę awansu strzelił w 85. minucie związany od lat z Arką naturalizowany Brazylijczyk Marcus da Silva. Grałem w taki klub, który dla mnie jest mega ważny. To każda bramka dla mnie jest ważna. I jeszcze awans na narodowym, ale smakuje bardzo dobrze. Jestem mega szczęśliwy. Arka będzie broniła tytułu wywalczonego w zeszłym roku w Kielcach. Smutek i rozżalenie. Były dwa mecze i mieliśmy wszystko jeszcze w swoich rękach i nogach, żeby tutaj awansować i szkoda bardzo i trzeba jeszcze raz przeprosić tych kibiców wszystkich i trzeba się szybko podnieść, bo widzę, że nie będzie łatwo gdzieś tam się podnieść, bo są pospuszczane głowy, smutek, łzy i tu niestety no daliśmy ciała. Mówił Bartosz Rymaniak. Arka pozna rywala dzisiaj. Legia w Warszawie zagra z Górnikiem Zabrze. W pierwszym meczu było 1-1. Finał tradycyjnie 2 maja o godzinie 16 na Stadionie Narodowym w Warszawie. W Pucharze Niemiec pierwszym finalistą został Bayern Monachium. 2 gole Roberta Lewandowskiego i Bawarczycy pokonali 6-2 Bayer Leverkusen. Dziś Schalke zagra z Eintrachtem. To dalej w takim razie o finalistach. W Pucharze Polski piłkarzy ręcznych o tytuł zagra PGW Kielce. Mistrz Polski w 2 meczu nie dał większych szans Górnikowi Zabrze. Wczoraj jeszcze Zabrzanie nawiązali walkę. Przegrali 29-35, jednak w Kielcach było aż 46-28 dla Vive. W finale Vive zmierzy się z Gwardią Opole lub Azotami Puławy. Spotkanie tych drużyn dziś i w sobotę. Także w sobotę mecz, który zdecyduje o tym, która drużyna zagra w wielkim finale Ekstraklasy Siatkarek. Pierwsze spotkanie wygrał Chemik Police, a drugie wczoraj 3-0 Grot Budowlani Łódź. I to po dobrej grze. Po dobrej grze. Mówi libero łódzkiej drużyny Agata Witkowska. Pierwszy raz tak naprawdę wygrałyśmy końcówkę, taką ważną dla nas końcówkę i to mi się wydaje, że trochę je przełamałyśmy, już trochę się bardziej wyluzowałyśmy i więcej rzeczy nam zaczęło wychodzić. Mamy jeszcze oczywiście dużo rzeczy do poprawienia, musimy więcej kończyć piłek na skrzydłach. No ale i tak po wczorajszym meczu Budowlane są uskrzydlone. Nasi hokeiści na lodzie chyba też. Reprezentacja Polski potem jak pokonała Ukrainę, wczoraj wygrała 5-2. Chciałeś? Masz. Z Japonią. Z Japonią. Tak, nasi przygotowują się do rozpoczynających się w niedzielę Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A. W Budapeszcie zagrają z gospodarzami turnieju, Włochami, Słowenią, Wielką Brytanią i Kazachstanem, a do światowej elity awansują 2 czołowe drużyny. Chciałem cię zapytać o ligę japońską, jak piłki nożne, jak tam sobie radzą niektóre zespoły. Mamy wysłannika, słyszałem. Agnieszkę mamy wysłannika, ale mamy też Krzysztofa Kamińskiego. Zdaje się, że on ciągle gra w lidze japońskiej. Tak? Mhm. Polski zawodnik. Ale nie jest powołany. Nie. On jest, zdaje się, bramkarzem. Mhm. A jeśli chodzi o bramkarzy, no to jest mocna konkurencja. Wiem, że... Tak. Nie wiem. Dobrze, może następną razą. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, ale szybko zanikające. Dziś pogodnie, tylko na wschodzie może się chmurzyć, a na północnym wschodzie przelotnie popadać. Ciśnienie spada, temperatura od 15 stopni w Suwałkach, 16 w Elblągu i Chełmie, 17 w Trójmieście i w Koszalinie, 18 w Warszawie i Rzeszowie, 19 w Łodzi, Toruniu i Krakowie, 20 w Bielsku-Białej, Poznaniu i we Wrocławiu, do 21 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To ostatnie dni finału wyprzedaży rocznika 2017 w salonach Toyoty. Na następną tak korzystną ofertę trzeba będzie czekać do kolejnej wyprzedaży. Przypominamy, że łącząc wyprzedaż rocznika oraz leasing 102,5% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Klienci indywidualni kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika zaoszczędzą nawet 19 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane modele dostępne są w wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniu. Szczegóły w salonach Toyoty. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft Czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. Jaka malusia, jaka lekka, jak piórko. Teraz w sklepach Euro. Ratka, lekka jak piórko. To 50 rat 0%, bez żadnych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD, Samsung 55 talii, Smart za 51,98 miesięcznie. Laptop Dell, Intel Core i3, dysk 1000 za 35,98 miesięcznie. RRSO 0%, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Dziś od samego rana Agnieszka Szwajkier zabiera nas do Tokio, a Artur Andrus zabrał nas na wycieczkę z Yokohamy do Fujisawy. Jechałam tą trasą od Yokohamy do Fujisawy. Byłam w zeszłym roku, 3 tygodnie. Mam przyjaciół Polaków, którzy mieszkają w Tokio 30 tu ponad lat, ale gościłam u nich tydzień, tak trochę na początku i na końcu, a 2 tygodnie podróżowałam sama przez Japonię. W Polsce już sobie zorganizowałam trasę, zarezerwowałam hotele i zakochałam się w Japonii i bardzo bym chciała pojechać tam jeszcze raz, a tym razem na Hokkaido do Sapporo. Także jestem szczęśliwa, że po prostu tutaj przypominają mi się ubiegłoroczne wakacje. Cała przyjemność po naszej stronie. 2-2 i 7 trójek, gdyby Państwo w sprawie Japonii, to bardzo prosimy o wspomnienia. No i teraz będzie wyzwanie, ale spróbuję. Watashi tachi, sanyoku yori shontai itashimasu. To, co powiedziałem, oznacza: zapraszamy do trójki. Tylko nie wiem, czy poranne, czy może popołudniowe. They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming to reward them. First we take Manhattan, and then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by the birthmark on my skin. Guided by the beauty of our weapons. First we take Manhattan, then we take Berlin. I'd really like to live beside you, baby. I love your body, your spirit, and your clothes. I told you, I told you, I told you, I was one of those. I don't like your fashion business. Ale będzie pytanie. Mam wrażenie, że w jednym odcinku go nie zamkniemy. To możemy w dwóch. Dobrze, to umówmy się od razu, że dziś i jutro będą odpowiedzi na jedno pytanie, które rozbijemy na dwa. Ale teraz wszystko się wyjaśni. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Janek lat 16 nas słucha i ma bardzo ciekawe pytanie. Otóż dotyczy to pytanie muzyki. i płyt winylowych. Otóż Janek pyta, jaki jest zapisywany dźwięk stereo na płytach winylowych w związku z tym, że rowek jest jeden i jeden jest tylko rożek igły. No właśnie, rożek jest tylko jeden igły. Jeden jest tylko rożek. Jeden. Z tymi rowkami na płycie winylowej to sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, dlatego że na takiej płycie gramofonowej, bym powiedział standardowej, monofonicznej, mówi się, że jest zapis wboczny, to znaczy igła nie skacze góra-dół. Jeśli mówimy o nagraniu monofonicznym. Tak, jeżeli mówimy o nagraniu mono. Góra-dół skakała igła na nagraniach, no, na fonografii albo na patefonie. Natomiast na płycie winylowej ona się porusza lewa-prawa. Czyli takim zygzaczkiem? Ona się takim poziomem. Lekkim zygzaczkiem. Natomiast poziom jest cały czas ten sam. Mm-hmm. To w płytach mono. W płytach stereo trzeba dodać jakiś ruch niezależny, bo kanał lewy od kanału prawego jakoś muszą być nagrane... Wyodrębnione. No troszeczkę wyodrębnione. A nie idą przecież dwie igły obok siebie po dwóch niezależnych rowkach, tylko idzie jedna w jednym rowku. I tutaj rzeczywiście dołożono ten ruch góra-dół. Czyli w płycie gramofonowej, takiej gramofonowej, mam na myśli taką winylową, standardową, czarną płytę, ta igła porusza się na boki lewa-prawa i góra-dół. I to są dwa niezależne od siebie ruchy i w tych niezależnych ruchach, że tak to ujmę, zamknięta jest informacja o muzyce. Co się dzieje dalej? No ten ruch lewa-prawa, góra-dół, wszelkie ruchy tej igły, one są albo poprzez jakieś urządzenie magnetyczne albo piezoelektryczne przekształcane na impulsy prądu elektrycznego, a te impulsy są następnie przez odpowiednie urządzenia elektroniczne, powiedzmy, tłumaczone, wzmacniane, ewentualnie jakoś przerabiane, wygłuszane, wyciszane, nie wchodząc w szczegóły, zamieniają się na ruch membrany w głośniku, no i na falę dźwiękową. Po to, żeby zmieściło się jak najwięcej muzyki na jednej płycie, rowek musi być maksymalnie cienki i igła musi być maksymalnie cienka. Problem polega na tym, albo jeszcze powiem tak, zanim powiem, na czym polega problem. Te najwęższe miały 40 mikrometrów, czyli 0,04 mm szerokości, mam tutaj na myśli rowki. Z kolei te takie cieniutkie, najcieńsze igły do stereofonicznych odtworzeń miały 15 mikrometrów, czyli 0,015 milimetra. Bardziej zwężać już się nie bardzo dało, bo to przestawało po prostu działać. I między innymi dlatego powstał pomysł, no to jeżeli nie potrafimy zrobić cieńszej igły, to spróbujmy z laserem. Promień laserowy może być dużo, dużo cieńszy niż nawet najbardziej cieniutki szpikulec. Mhm. I tak powstały płyty CD. I to chyba na jutro, bo... No więc właśnie, chyba już musimy teraz dzisiejszą część zamknąć i umówmy się tak, że odtwarzanie płyty CD omówimy jutro. Jak działa płyta CD? Tam dobrze? Dobrze. Myślę, że to będzie dalsza część pytania. Dziękuję bardzo za pytanie. Naszego słuchacza. A teraz niespodziankę mam dla pana. Posłuchamy sobie utworu z płyty... Winylowej. Z winylowej. Wyemitowane z winylowej. Come to me. Mam wrażenie, że słychać było takie delikatne smażenie. Nie, to nie to. Jeszcze słychać. To nie dla redaktorza. Pytałem państwa, kto z państwa był w Japonii, jakie wspomnienia, i napisała do nas zaprzyjaźniona Ania Ducińska, która właśnie wróciła z Japonii, z Radia Katowice. I przysłała kilka zdjęć. Między innymi możemy zobaczyć te kwitnące wiśnie, które już w tej chwili przekwitły w Japonii. I między innymi także w parku zdjęcie zrobione pewnemu panu, który robi sobie zdjęcie z taką małą laleczką. Możesz zobaczyć. No, taka sytuacja. Czemu to ma służyć? No, ja nie mam pojęcia zielonego, no ale jest. Ona się chyba nazywa manga, ta cała... Mango, to już Agnieszka mówiła. Nie, to jest manga i taka laleczka. Pan sobie robi zdjęcia wspólnie. Takie, no, tak jest. 227 trójek. Dzień dobry, chciałbym pozdrowić wszystkich rodziców, gimnazjalistów zestresowanych, którzy przygotowują kanapki. Więc emocji dzisiaj mam, dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy także i trzymamy kciuki. Będzie dobrze. Projekt Tata. To państwu gwarantuję. Mm-hmm. A my dziś od rana o Japonii i w Japonii trochę. Japonia kojarzy nam się z takimi nowinkami technicznymi, z gadżetami, pojazdami, jak z filmu science fiction. Jak widzimy taki gadżet w filmie science fiction, to Japończycy na pewno już to mają. Ale odkąd staliśmy się globalną wioską, my też już możemy mieć, a takie sprzęty, które Japończycy mieli 10 lat temu, dziś są u nas hitami prezentowymi. Na przykład, no proszę bardzo, hulajnogi elektryczne. Przy wyborze, jeśli chcemy je nabyć, warto zwrócić uwagę na to, jak wytrzymały jest akumulator. Od tego zacząć. Podpowiada Magda Kordaszewska z portalu zabawkowicz.pl. Wielkość kół, wielkość podestu są hulajnogi elektryczne, które mają specjalne krzesełko, czyli możemy sobie w ogóle usiąść. Też jest świetnym sprzętem dla osób, które na przykład miały jakąś kontuzję. Dla dzieci, które mają problemy z chodzeniem, przyjemniej jest im siedzieć na hulajnodze elektrycznej, a nie na wózku inwalidzkim na czas rekonwalescencji. Ktoś powie, no proszę bardzo, najzdrowszy i tak jest rower, a hulajnoga elektryczna to rozleniwiająca zabawka. Może i tak, ale... Część z hulajnóg ma taki system, że aby ją wprawić w ruch i aby włączyć ten silnik elektryczny, trzeba jechać prędkością 5 km na godzinę. Czyli musimy stanąć na hulajnodze, odbić się nogą i dopiero wtedy silnik elektryczny się włączy. Ale już stoimy, nie włączy się z miejsca, nie wystartujemy nagle, tylko już ten organizm nasz jest gotowy do tego, żeby ruszyć. To jest bardzo, bardzo ważne. Nawet hulajnoga elektryczna wymaga po pierwsze prostej postawy, utrzymania równowagi, a to są takie ćwiczenia aerobowe. Czasami tą drogę do szkoły mamy długą. Myślę, że jest to też ciekawy środek transportu. No i ważny jest też dobry hamulec, wypada to sprawdzić, a ponieważ jest silnik, to bywa łańcuch. Dobrze, żeby był osłonięty, żeby nic się nie wkręciło, no i to tak jak w rowerze. Wyższa szkoła jazdy to deskorolki elektryczne czy hoverboardy spokrewnione z segwayami, ale bez kierownicy. Samobalansujące, elegancko wprawiają się w ruch, na których mogą jeździć też młodsi użytkownicy. Widziałam 4-latka jeżdżącego oczywiście pod opieką rodziców, oczywiście w ochraniaczach na nadgarstki, w kaskach, na łokietnikach, na kolannikach. Jeżeli stopy przychylimy do przodu, to on jedzie do przodu, jak do tyłu, to do tyłu. Jak chcemy bardziej w jedną stronę, czyli zrobić zawrotkę, to jedną stopę po prostu bardziej pochylamy. Nie jest to najłatwiejsze dla starszych, bo jesteśmy bardzo zachowawczy, bo nagle tracimy troszeczkę koordynację i coś tutaj z grawitacją nam nie działa, ale młodsze dzieci robią na tym niesamowite rzeczy, jadą w klęczkach, pochylają się, jadą na kolanach, fantastycznie się na tym czują, więc już mnie nic nie zdziwi. No tak, to prawda. Ja trochę bałem się wejść na taką dyskorolkę elektryczną. Niektóre z nich wydają dźwięki podczas jazdy. Nie wiem, czy to jest konieczne przy wyborze, ale chyba to ma zastąpić dzwonek taki rowerowy, no ale to też zużywa baterię. No i tu też ważna uwaga. Ważne, żeby te baterie, które mają w środku, no, były atestowane. Bo zdarza się, że wybuchają, więc z lataniem samolotem mamy tutaj problemy, ale jest dużo też dobrych firm, które mają testowane baterie. Nawet jedna chwali się, że ma baterie z Tesli, a miłośnicy nawet robią tak, że mają dwa akumulatory, jeden się ładuje, na drugim jeżdżą i wydaje mi się, że około godziny pełnej jazdy na sprzęcie mogą mieć. No i tu ważna uwaga, bo nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że takie elektryczne deskorolki są ciężkie. No i ciężko to wziąć pod pachę po prostu i przenieść. Znacznie lżejsze, a równie popularne dwa kółka to jetsy. Niby wrotki, ale nieco praktyczniejsze, bo łatwo przepinane i odpinane. Dwa kółka z taką jakby podpiętką, które zakładamy na każde buty sportowe. Takie wrotki, które zajmują bardzo mało miejsca, można włożyć do plecaka, do torby, wszędzie ze sobą zabrać, bo czasami jest tak, że w środkach komunikacji miejskiej nie możemy jeździć na wrotkach i co wtedy? Ale też są jetsy elektryczne. Rozpędzają się do 12 albo 16 km na godzinę. Odpychamy się, mamy turbo doładowanie. Pamiętacie rodzinę Jetsonów albo Tytusa na takich odpałowych wrotkach? Na jetsach jeździ się tak jak na ślizgawce zimą. I się tak jakby rozpędza. Tak, odpychamy się i ślizg. No w ogóle, żeby jeździć na jakichkolwiek sprzętach, to trzeba się rozgrzać, włożyć ochraniacze wszelkie możliwe i dobrze się bawić. Ze zwykłymi jetsami powinien poradzić sobie już 8-latek. Elektryczne są dla nastolatków, no ale to wszystko i tak zależy od tego, czy nasze dziecko potrafi zapanować nad własnym ciałem, złapać równowagę, tak jak na rolkach. No jeszcze ważna uwaga, w ustawodawstwie nie ma definicji deskorolkarza, rolkarza czy osoby poruszającej się na hulajnodze. Wtedy stosuje się wobec nas przepisy dotyczące pieszych, a więc ścieżki rowerowe nie są dla nas. Krystian, Hankę, bardzo dziękujemy. Tatusiom przede wszystkim doradzamy ostrożność, gdyby nagle chcieli wskoczyć na deskorolkę. Ortopedzi czuwają. Pozdrowienia do ortopedów. Się przewinął temat płyt winylowych. Od razu nabrałem skojarzenia z Basią Trzeczelewską, która właśnie brzmi z winyla świetnie. I co? I dziękuję bardzo. Właśnie to usłyszałem. Cała przyjemność po naszej stronie, choć pani Małgorzata ma problem, bo gibała się bardzo przy Basi i jedno oko krzywo namalowało. I teraz robić korektę czy nie? Ja bym nie robił. To zawsze daje taki rys. To może nie deskorolka, a rower? Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. Dziki pies ma toldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak grom petroladę. Terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. Karambola obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Kula maksa, mój ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. Zapraszamy do reklamy. Każdy detal, każda chwila, każde doznanie, każdy kilometr. Audi. Nie inwestuj w rzeczy, inwestuj w doświadczenia. Doświadczaj Audi A4 na perfekcyjnych warunkach z ratą od 1400 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary telewizor na nowy, Misiu. 1000 zł taniej. Ty też wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV z dużym ekranem w Media Expert. Teraz taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W japońskim pociągu to by było gigantyczne opóźnienie, bo już jesteśmy minutę po 7:30. Skrót wiadomości, Artur Wartowski. Polscy policjanci przejęli rekordową w swojej historii partię narkotyków. CBŚP dzięki współpracy ze śledczymi z innych krajów uderzyło w międzynarodowy gang. W Holandii zabezpieczono 3,5 tony haszyszu oraz 2,5 tony substancji do produkcji środków odurzających. Gangsterzy mogliby na tym zarobić nawet 200 milionów złotych. Narkotyki pochodziły z północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Hanna Gronkiewicz-Waltz została ponownie wezwana przed komisję weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Prezydent stolicy ma stawić się na rozprawie ogólnej, którą wyznaczono na 25 kwietnia. Członek komisji Jan Mosiński z PiS-u, pytany czym będzie zajmować się komisja, stwierdził, że sprawą wadliwych decyzji bałaganu organizacyjnego w Biurze Gospodarki Nieruchomościami. Można zapytać, czy ABW prowadziła jakieś działania rozpoznawcze w warszawskim ratuszu, stwierdził. Do 16 maja przesunięto wybór 10 utworów w konkursie Polskiego Radia i ZX-u Piosenka na 100. Powód to ogromne zainteresowanie. Wykonawcy przesłali aż ponad 1000 piosenek i jury będzie potrzebowało więcej czasu, żeby ich posłuchać. Na wybranych 10 utworów słuchacze będą mogli głosować do 21 maja, od 21 maja do 3 czerwca. Pula nagród w konkursie to 100 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Zaczynam od sytuacji na rynkach. Dow Jones 0,87% na plusie, Nasdaq 1,74% nad kreską, S&P rośnie 1,7%. O oczekiwaniach rynku Mariusz Adamiak, analityk PKO BP. Globalni inwestorzy czekać będą na informacje ze sfery geopolityki, które ostatnio miały duży wpływ na koniunkturę giełdową. Dotyczy to w szczególności konfliktów na Bliskim Wschodzie oraz relacji USA z Chinami, Rosją i Koreą Północną. W Azji wzrosty, Nikkei 1,42% na plusie, Korea 1,10% do góry. Główny Urząd Statystyczny poda dzisiaj informacje o sytuacji na rynku pracy. Dowiemy się, o ile w marcu wzrosły zatrudnienie i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Analityk domu maklerskiego BOŚ, Łukasz Bugaj, prognozuje, że dynamika wzrostu zatrudnienia utrzyma się na poziomie z lutego, a wynagrodzenia choć rosną, to w danych GUS spadną. One od jesieni minionego roku nieco przyspieszyły. To nie jest tak wysokie tempo jak w niektórych innych krajach naszego regionu. Ono cały czas jest jednocyfrowe. To tempo ponad 6% wzrostu rok do roku powinno być utrzymane. Tym niemniej w marcu było tych dni roboczych nieco mniej. I to technicznie może powodować, że po prostu ta dynamika płac może być nieco niższa niż miesiąc wcześniej. GUS opublikuje swoje dane o 10:00. Projekt Mała Firma Mały ZUS na ostatniej prostej, tak zapewnia wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj i dodaje, że przepisy mogłyby obowiązywać już od początku przyszłego roku. Inicjatywa związana z małą dzielnością gospodarczą, to pani minister Emilewicz takie konsultacje prowadzi już od dobrych kilku miesięcy i w ramach administracji rządowej, ale też wśród przedsiębiorców, więc ten projekt w zasadzie jest przygotowany i też już konsultowany od kilku miesięcy przez panią minister. Mniejszy ZUS dla firm, których przychód nie przekroczy 2,5-krotności minimalnej płacy, zapowiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Za euro płacimy o poranku 4,15, za dolara 3,36, frank szwajcarski kosztuje 3,49, funt sterling 4,81. A gdyby ktoś z Państwa chciał kupić paangę tongijską, to nie ryba, to waluta, musi zapłacić złoty 56. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Generalnie to będzie słoneczny dzień, tylko na północnym wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Rano mgły się mogą jeszcze pojawić. Wiatr słaby i umiarkowany w województwach wschodnich, nad morzem, a także w górach będzie porywisty. 15 stopni w Suwałkach, 17 w Trójmieście i Ustce, 19 w Częstochowie, Tarnowie i we Włocławku, do 21 stopni w Szczecinie. Ale też jesteśmy troszkę w Japonii dzisiaj o poranku i pytamy, jaka pogoda w Tokio, bo generalnie zdaje się padało. Agnieszka Szwajgier. Padało i w Tokio ciągle pada. Na ulicach widać bardzo popularne przezroczyste parasolki, choć niebo powoli się przejaśnia i troszkę cieplej niż rano, bo 13 stopni. 13 stopni w Tokio, a u nas proszę, do 21 nawet. Do Tokio to my jeszcze powrócimy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Radka lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Kwiecień, plecień, poprzeplata i obniża ceny Fiata. Tydzień najlepszych ofert w salonach Fiata. Tylko do soboty, 21 kwietnia, ostatnie sztuki z rocznika 2017. Teraz rodzina Fiata Tipo z rabatami nawet do 10 tysięcy złotych. Tydzień wyprzedaży tylko do soboty, 21 kwietnia. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Lista samochodów dostępnych od ręki na wyprzedaż.fiat.pl. Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepszy. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swoją starą pralkę na nową, Misiu. 400 zł taniej. Ty też wymień swoją starą pralkę na nową w energooszczędnej klasie A+++ w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Tworzysz rzeczy wyjątkowe. Zawsze sięgasz po więcej i odważnie realizujesz najśmielsze wizje. To nas łączy. Podnieś prestiż swojej firmy z Lexusem. Teraz sportowy sedan Lexus IS o mocy 245 koni mechanicznych z automatyczną skrzynią biegów w standardzie dostępny jest już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 trójek, numer telefonu, wspomnienie japońskie państwa. Godzinę temu słuchacz mówił, że był w Japonii całkiem niedawno. Był obwieziony przez Japończyków, pokazano mu wszystko. No ale teraz czas na rewizytę i w czerwcu przyjadą Japończycy do Polski. Co ma robić? Ktoś zaproponował, żeby pociągiem ich przewieźć, żeby sobie w spokoju i powoli mogli wszystko obejrzeć. Dziękuję za poradę. Nie wiem, czy skorzystam z pociągu, czy takie ryzyko możemy podjąć, natomiast chętnie posłucham pomocy, jeśli chodzi o to, jaką potrawę im zaproponować, tylko warunek jest taki, że musi to być potrawa, którą oni mogliby się nauczyć w Polsce i później u siebie ugotować. Taka jest ich prośba i my mamy teraz niezłą zagwozdkę. Jak ktoś ma pomysł, to chętnie posłuchamy. Czekamy na propozycję, numer telefonu znany, a poza tym ranek@polskieradio.pl 71335. No ale poza tym jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Czy mogliby Państwo życzyć powodzenia wszystkim gimnazjalistom, którzy piszą dzisiaj egzamin, a także mnie? Gimnazjalistę Zosi prosiłabym o życzenia dla wszystkich gimnazjalistów, powodzenia, zatrzymania to na wszystkich kciuków. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia, trzymamy kciuki, życzymy, będzie dobrze, droga Zosiu. Anna, Marianna, jest strasznie muzykalna. żeśmy uczniami byli, najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Patrzę na tytuł tego kolejnego utworu, który przed nami, przypomina mi się kabaret. Joanna Kłaczkowska, zdaje się, śpiewała, a ktoś robił takim pazłotkiem od cukierka, także niby ze starej płyty. Ale proszę posłuchać. Po pierwsze, 227 trójek to numer telefonu i teraz czekamy na odpowiedź autorów tej piosenki. A utwór to taki oto, że Piotr Metz. Piosenkę Czerwony Autobus spopularyzował wraz z chórem Czejanda, z którym wiele lat występował, Andrzej Bogucki. Człowiek rozlicznych talentów o ogromnym dorobku, był nie tylko piosenkarzem, ale przede wszystkim aktorem filmowym, rewiowym i telewizyjnym, a także długoletnim pracownikiem Polskiego Radia. Gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. I naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. Proszę wsiadać, nikt nie spóźni się do pracy. Pojedziemy szybko, choć wokoło las. Las rusztowań wokół nas to właśnie znaczy, że nie stoi tutaj w miejscu czas. Autobus czerwony przez ulice mego miasta mknie. Mija nowe, jasne domy i ogrodów chłodny cień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci ku nam jak płomienny kwiat. Nowy jest nie tylko nowy świat, u nas nowy każdy dzień. A motor tak huczy, dudni basem ponad mostem, w tej tonacji radości, w której serce moje gra. Autobus czerwony, a w nim ludzie, choćby każdy z was, wszyscy patrzą jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Kierownicę trzeba chwycić w mocne dłonie, kiedy motor jak koń młody naprzód rwie. Nawet wiatr odwisły nas już nie dogoni, nie dogoni nas gołębia szybki dzień. Proszę wsiadać do ostatni kurs, a potem, gdy umilknie już motoru dźwięczny rytm, w jasne oczy spojrzeć, ja sercem lotem na twój widok miła zacznie bić. Autobus czerwony przez ulice mego miasta mknie. Mija nowe, jasne domy i ogrodów chłodny cień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci ku nam jak płomienny kwiat. Nowy jest nie tylko nowy świat, u nas nowy każdy dzień. A motor tak huczy, dudni basem ponad mostem, tej tonacji radości, której serce moje gra. Autobus czerwony, a w nim ludzie, choćby każdy z was, wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Choćby każdy z was. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Witold z Warszawy otrzymuje dziś album z pracy. Pan Witold i współpracownicy też się cieszą, jak informuje nasz słuchacz. Autobus czerwony, muzyka Władysław Szpilman, słowa Kazimierz Winkler. Taka jest poprawna odpowiedź na dziś. Pozwoliłem sobie powiedzieć pół godziny temu, że Wata Shitachi Sanyoku Yori Shuntai Ita Shimasu. Moja żona jest japonistką i kiedy redaktor mówił właśnie po japońsku, weszła do kuchni, gdzie stoi radio, i zapytała, dlaczego ten facet mówi, że żółta łopata oklaskuje tańczące wieloryby. Bo ja chciałem właśnie to powiedzieć, choć próbowałem powiedzieć, zapraszamy do Trójki. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Tokio. Trójka. Jesteśmy połączeni. Może o czymś bezpiecznym porozmawiajmy. Może o jedzeniu, nie samym sushi przecież żyje człowiek. Choć to prawda, że w Japonii ryż popularny jest w każdej postaci, na śniadanie, na obiad i na kolację. Zabawa zaczyna się, kiedy trzeba go zjeść pałeczkami, ale w kraju kwitnącej wiśni, która to wiśnia już przekwitła zresztą, jak słyszeliśmy, jest dużo więcej potraw, które mogą nas zaskoczyć. No i właśnie, Agnieszka Szwagier jest z nami. Jak smakuje kuchnia japońska? Kuchnia japońska smakuje doskonale, ale przede wszystkim doskonale wygląda, bo Japończycy bardzo dbają o stronę wizualną. Dużą uwagę przykładają do formy. Możemy powiedzieć, że Japończycy w ogóle mają tendencję do próbowania potraw najpierw za pomocą wzroku, a dopiero później sprawdzają ich smak. I stąd właśnie najbardziej rozbawiły mnie takie plastikowe wystawki jedzenia, czyli sampuru. No i wyobraźmy sobie, że idziemy ulicą, patrzymy w bok, a tam nawet przed malutką restauracją wystawione są atrapy potraw, które są odwzorowane idealnie. Na przykład w kanapce wystaje sałata, w innym daniu zwisa makaron. I te sampuru są robione na podstawie zdjęć produktów danej restauracji. One mają przyciągnąć turystów i ułatwić wybór jedzenia, szczególnie tym, którzy nie rozumieją japońskiego, nie znają znaków i nie wiedzą, jak dane danie się nazywa. No, to trzeba uważać na to, bo to taka makieta trochę. No dobrze, ale zapytamy osobiście, co smakowało najbardziej? O, mnie najbardziej smakowały japońskie placki okonomiaki, które zresztą sama smażyłam na rozgrzanej blaszce umieszczonej na środku stołu w japońskiej restauracji. Czyli pani mi przyniosła w miseczce, przyniosła mi na przykład wołowinę, przyniosła mi ryż, przyniosła mi różne składniki, a ja sobie to wyłożyłam na taką blaszkę i sobie smażyłam. A przed rozpoczęciem jedzenia, kiedy placki już były gotowe, powiedzieliśmy sobie po japońsku itadakimasu, czyli smacznego. To są placki okonomiaki. W środku jest wieprzowina, kapusta, jajka. Wygląda to jak naleśnik. Będą gotowe za 4 minuty. Potem przerzucimy je na drugą stronę i znowu będą się smażyły przez kolejne 4 minuty. Spójrz na klepsydrę, jak cały piasek zleci w dół, to przerzucamy. A tu mamy gazowane sake. To jest raczej słodkie, zbyt słodkie do tej temperatury, dlatego wziąłem ze sobą zamrażarkę, żeby było zimne. Na festiwalu mamy 60 rodzajów sake, czyli japońskiego alkoholu ryżowego. Sake możemy podzielić na dwa rodzaje, zachodnie i wschodnie. Wschodnie ma bardzo lekki i świeży smak. Jest smaczne, szczególnie dla tych, którzy piją je pierwszy raz. A zachodnie są nieco cięższe. Sake jest w smaku podobne do wina. Ma 10-15% alkoholu i kosztuje około 10 do 15 dolarów. Możesz ją kupić wszędzie, nawet w zwykłym supermarkecie. Family Mart. Anna Stefaniak od 4 lat mieszka w Japonii. Zawsze leci w kombini muzyka w tle i często są powiadomienia typu zapraszamy do kupienia naszego jogurtu, albo właśnie usmażyliśmy kurczaki, czy państwo kupią nasze kurczaki. Ma to umilać, ale jak się chwilę dłużej spędzi w takim sklepie, to tak już troszkę się człowiek zaczyna denerwować. To jest chlebek z curry w środku. Wygląda jak pączek, smakuje trochę jak pączek, ale ma curry w środku. Na przykład ten słynny melon pan, czyli słodki chlebek, który wygląda jak pokrojony melon. Sakura. Chlebek to jest też odmiana melon pana, ale o smaku sakurowym. I w zależności od producenta, albo to będzie przysłodzona truskawka, żeby było po prostu różowo i słodziutko, jak kwiatki się kojarzą, albo będzie słone. Czekoladki o smaku curry. Te są bardzo popularne w kształcie kiełków bambusa, czekoladki albo w kształcie grzybków. Tradycyjne lody z mochi, czyli z ciągnącym się takim ciastkiem z mąki ryżowej. Jest bardzo dużo udawania, skupiania się na opakowaniu, na tym jak coś wygląda, a ze smakiem to już tak różnie było. To jest rzodkiew japońska. Rzodkiew japońska. Rzodkiew. Rzodkiew. Jestem głodna. To jest bambusowa tempura. bardzo młody bambus upieczony w japońskim stylu. Smażony w panierce, dlatego nazywamy to tempurą. Teraz w Japonii jest sezon bambusowy. Akurat ten pochodzi z Kioto. Poczekaj, muszę najpierw spróbować. Czy to jest ostre? Nie. To jest malutki bambusek, który dopiero co wyszedł z ziemi. Jest świeży, delikatny, pełen życia i czujesz, że tak bardzo chciałby urosnąć. Bo wiesz, że bambusy chcą bardzo szybko rosnąć, mają dużo energii. Ale zanim taki bambus stanie się twardym, dorosłym drzewem, jest malutki. I wtedy my go ucinamy, żeby go zjeść. Cała Japonia naprawdę pachnie curry i choć te przyprawy przywieźli brytyjscy handlarze w końcu XIX wieku, to niektórzy Japończycy mówią, że to ich danie narodowe. Agnieszka Szwagier jest w Tokio. Bardzo dziękujemy. Połączymy się także za godzinę. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tokio. A do Japonii, jak pisze pani Marta z panem Przemkiem, udaliśmy się 2 lata temu w podróż poślubną. Czy nam się podobało? Dość powiedzieć, że teraz, zaraz po powrocie, założyliśmy konto oszczędnościowe Japonia 2026, na które co miesiąc odkładamy po 100 zł, aby tam wrócić na naszą 10. rocznicę ślubu. Pozdrowienia od pani Marty i pana Przemka. No to jeszcze na chwilę jesteśmy w Japonii. Pani Marta z mężem to nie jedyne osoby, które mają pomysł na takie konto. Agnieszka jest jeszcze z nami. Pani Marto, ja bym tylko chciała powiedzieć, że ja też takie konto zamierzam otworzyć zaraz, jak tylko wrócę do Polski. Także dobrze panią rozumiem. I to jest słuszna koncepcja. A teraz... Muzyczny rozkład jazdy. W tempie japońskiego pociągu, zdaje się, Krystian Hanke. To pojawi się teraz pan Karol, bo jeśli kogoś sushi, to mamy nie lada propozycję. Festiwal nazywa się Bourbon and Beyond. No i to jest taka propozycja na pierwszy jesienny weekend. To jest festiwal, na którym wystąpią... Ten Karol! No ale zadziałało. Dotarło, chwilę zajęło. No, trudno. No, to jednak nie japońska kolej u mnie była. Absolutnie nie. Na festiwalu, przypomnę, Bourbon and Beyond wystąpią m.in. Sting, Sheryl Crow, Robert Plant, Lenny Kravitz, Counting Crows i... No i właśnie pan John Mayer, który pięknie już na gitarze przygrywa. Goodbye cold, goodbye rain, goodbye sorrow, and goodbye shame. No i królowa Kalifornii też będzie mogła przyjechać do Kentucky. To piękna droga zapewnie do pokonania. Organizatorzy festiwalu zapewniają też, że będzie kuchnia z najlepszych restauracji oraz specjalny namiot, w którym będzie można skosztować destylowanych w małych ilościach trunków z najlepszych destylarni. I zdaje się, że to właśnie bourbon jest największą gwiazdą festiwalu. Spis ponad 40 dostępnych gatunków tego kukurydzianego trunku to lista, którą fani festiwalu prześledzą zapewne nie mniej wnikliwie niż popularny line-up, tak zwany. Bourbon and Beyond odbędzie się po raz drugi w miłych okolicznościach przyrody w Parku Mistrzów w Louisville, właśnie w Kentucky. A ceny biletów zaczynają się od $130. Do sprzedaży trafią w najbliższy piątek. No, kiedy pan John przegrywa, to ja jeszcze dodam, że w ubiegłym roku na Bourbon and Beyond wystąpili m.in. Stevie Nicks, Eddie Vedder i Steve Miller Band, a oklaskiwało ich ponad 50 tysięcy fanów. Listę dostępnych wtedy bourbonów jeszcze uzupełniamy. pozostaje mieć nadzieję, że tam są jakieś specjalne autobusy podstawiane, żeby nie trzeba było wsiadać za kółko potem. Ile już razy, będąc w tym roku w swoim osiedlowym skateparku, wzdychałeś, drogi słuchaczu, wzdychałaś, droga słuchaczko, patrząc na wyglądających jak żaglówki w swoich o 10 numerów za dużych koszulkach kolegów i koleżanki, marząc o tym, by móc się popisać, jeśli już nie jakąś wybitną akrobacją, to chociaż gadżetem innym niż sprana koszulka z napisem I Love Smokey, pomocną dłoń wyciąga w twoją stronę sam Nick Cave. Proszę bardzo, do sprzedaży trafia właśnie pobłogosławiona przez niego deskorolka, a dzisiaj o deskorolkach trochę rozmawialiśmy. Deskorolka z cytatem z piosenki Heaven Child zespołu Grinderman. Wszyscy jak dziś pamiętamy jeszcze podobny miły gest australijskiego rockmana sprzed kilku lat, kiedy to światło dzienne ujrzało deskorolka z cytatem z Nature Boy z repertuaru Nicka Cave'a i The Bad Seeds. To dodam jeszcze, że wzór graficzny deskorolki został przeniesiony także na koszulkę. Można więc też zaopatrzyć się w cave'owską tkaninę. Oczywiście 10 rozmiarów za dużo. Crashed in the bathtub. Yes, sitting in the bathtub. I'm full of her fingers. I'm full of her fingers. Yes, sitting in the bathtub. Says I'm scared lonely. Never seen no one. Says I'm scared lonely. Here come the wolfman. Trudna to muzyka dość o poranku, ale było klaskanie, redaktor zauważył. Wychwyciłem ten subtelny moment. Mm-hmm. A teraz coś dla fanów A Perfect Circle, którzy już w najbliższy piątek opublikują swój 14 lat wyczekiwany nowy album Eat the Elephant. No to dość specyficzna kuchnia, ja bym radził jednak nie. Oczekiwanie na ten dzień ma skrócić fanom jeszcze jedna pochodząca z tego albumu piosenka, którą zespół właśnie się podzielił. So long and thanks for all the fish. I tuż bliżej Japonii się znajdziemy. Tak brzmi tytuł. Jest on bezpośrednim nawiązaniem do pożegnania, które zostawiły ludziom delfiny, opuszczając Ziemię, przed jej zniszczeniem w książce Autostopem przez Galaktykę. To sobie tego posłuchamy chwilę. Ale tu są dwie podpowiedzi dla słuchacza, który ma ugościć Japończyków i zaprezentować im polską potrawę, którą mogliby sobie zrobić potem w domu w Japonii. Pani Katarzyna z Londynu proponuje i informuje, że japońscy i koreańscy przyjaciele uwielbiają polskie gołąbki i to jest łatwe do zrobienia w Japonii, więc może taka propozycja. A druga rzecz, też podobno sprawdzona z Japończykami, to żurek. To jeszcze tylko dodam z kolei, że oczekiwanie na nową płytę zespołu A Perfect Circle można sobie skrócić, głosując na liście przebojów trójki na poprzedni singiel z tej płyty, Tok Tok. Ten balansuje na granicy bytu i niebytu w podstawowym zestawieniu, za każdym razem lądując nieco poniżej miejsca 30, można im pomóc. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Efekt wow w biznesie? Teraz możesz! Magenta Biznes to nielimitowany internet i rozmowy dla wszystkich w firmie. Później po sezonie za nieużywane karty płacisz po złotówce miesięcznie. Wybierz Huawei P20 Lite i router Huawei. Sprawdź na T-Mobile.pl. Na 90% masz niedobór witaminy D. Nie, coś ty. 90% Polaków ma niedobory tej witaminy. Serio? Sprawdź! Ja biorę witaminę D przez cały rok. Co łykasz? D Vitum Forte K2. A po co to K2? Bo pomaga utrzymać zdrowe kości, a po 30 spada ich gęstość. D Vitum Forte K2. Suplement diety D Vitum Forte K2. Najwyższe dawki witamin D i K w oleju lnianym bogatym w omega-3. Źródło Pudowskich, współautorzy. Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D w populacji osób dorosłych w Polsce. Standardy medyczne Pediatria 11-2014, strony 609-17. Klimatyzacja w Fiacie Doblo? to znak, że Chuck Norris się zaklimatyzował. Takiej oferty jeszcze nie było. Fiat Professional, lider rynku samochodów dostawczych w Polsce, wprowadza wersję Business. Teraz wszechstronny i pojemny Fiat Doblo Business z klimatyzacją. Już od 39 990 zł netto. Wersje Business dostępne także w promocyjnym leasingu Przybij Piątkę. Przyjdź do salonu i odkryj pełną gamę samochodów Fiat Professional. Żegnamy reklamy.